może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Thank you. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Slow Dive w utworze Santi. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który można przesyłać swoje pomysły na muzykę. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami już trójmiejska formacja Ścianka w utworze Skuter. Sięgniemy, proszę Państwa, do czasów, kiedy powstawała muzyka psychodeliczna i grupa Brain Ticket zagra dla Państwa utwór pod tytułem Black Sound. Zmienimy trochę klimat, drodzy państwo, przeniesiemy się do ponad 1000-letniego Krakowa, który zresztą parę dni temu odwiedziłem, ale nie będę puszczał samego siebie, zresztą nie byłoby to wskazane. Zaproponuję państwu formację krakowską, Agresywę 69, która myślę, że spokojnie zwiastuje nadejście już XXI wieku. Utworem Chaos i Kosmos. I natychmiastowo przenosimy się do Skandynawii, dokładnie do Norwegii, gdzie grupa Royksopp dla państwa specjalnie w utworze Speed King. Na falach eteru trzeciego programu grupa Komety i utwór Z rąk do rąk. Czy świat przestanie się kiedyś kręcić? Czy nasze serca przestaną kiedyś bić? Znowu zadajesz te dwa pytania. Nagle mówisz, że musisz już iść. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Jesteś tam, a zaraz potem tu. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Jak Diana Scott w filmie Darling, uzależniona od nieustannych zmian, w poszukiwaniu nowego jutra przed lustrem przymierzasz następną twarz. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Jesteś tam, a zaraz potem tu. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Jesteś tam, a zaraz potem tu. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Tam taram, tam tarararam, tam taram. Jedno z bardziej kreatywnych środowisk muzycznych na Wyspach Brytyjskich to oczywiście miasto Bristol, z którym zresztą już niejednokrotnie żeśmy się zaznajamiali. Dziś jeden z klasyków tego gatunku, a właściwie tego miejsca, grupa Massive Attack, Live With Me. Schemes, hopes, and fears. Przed nami grupa Kloster Keller z Anią Ortodox, których serdecznie pozdrawiam, a wysłuchamy ich piosenki pod tytułem Ktokolwiek widział. Rok 1979, ukazuje się płyta grupy The Stranglers pod tytułem The Raven i z tej płyty posłuchamy tytułowego utworu pod tytułem Raven. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami Piotr Glaca ze swoim My Riot w utworze Ból przemija. Grupa KS, czyli proszę Państwa protoplasta zespołu Queens of the Stone Age, jeden i drugi zespół ze swoim liderem Joshem Homem, dziś w utworze Gardenia. We'll be right back. bardzo chętnie wracam, szczególnie jeżeli Państwo jeszcze to sugerują, do przełomu lat 80. i 90. na specjalne życzenie Siekiera i Nowa Aleksandria. Wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porządzony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień. Posłuchajmy, proszę Państwa, Kate Tempest w utworze More Pressure. More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing. I used to think things were so clear. I was so near to nowhere. I could feel everything in me pushing for certain. Certain's a flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit. Less complex, more complete. Less push, more flow, please. Let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs. Chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dive. She said, stop worrying, man,